नाम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2059, 12 जून 2002 साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। सत्संग करते हैं फिर भी गुटखा है और है तम्बाकू है ये लोग नहीं छोड़ते हैं, दुर्व्यसन नहीं छोड़ते हैं, तो आपके कहने से यदि कोई छोड़ दे तो बहुत बढ़िया बात। मैं तो कहता हूँ बढ़िया है, अंदर जल शुद्ध है ना, शुद्ध जल है, इससे शरीर रह जाता है अच्छी तरह से, कोई बाल बाल बाल शुद्ध न शुद्ध जल इससे शरीर ठीक रह जाता है, कोई बाधा नहीं रहती। जितना ये व्यसन करते हो बहुत बड़ी भारी हानि उठा रहे हो, खर्चा कर ये हानि उठा रहे हो, मानते हो नहीं, मानो तो ये बात मान लो कि शुद्ध अन्न और शुद्ध जल इतना और कोई चीज सेवन नहीं करें, शुद्ध पवित्र चीज है, अपवित्र चीज कोई नहीं। अच्छी तरह से जी सकते हो, कोई संदेह की बात नहीं है, संदेह में तो पूछो पूछो, संदेह तो पूछो पूछो, खुला पूछो खुला पूछो, बताओ तमोखो के बिना क्या होता है, अमल के बिना क्या होता है, वहां के बिना क्या होता है, धर्म से नहीं करो कोई बदल, शुद्ध जीवन होगा, पवित्र जीवन होगा, बहुत बढ़िया बात है। ये जो सत्संग करते हैं लाभ नहीं होता, इसके मूल काम यही है कि खड़ा नहीं करते, सत्संग जो बातें सुनते हैं वो बातें मानते नहीं, यूं चले भूल बात ही है, भूल माने कई वर्ष एक है कही दूसरे माने और कह दो नहीं जाने, एक है कही दूसरे उठा पे तो गौर कर दो नहीं था पे, ये ठीक तरह से करो सब ठीक होगा। छूटते रखने में क्या बाधा लगती है, नहीं लगती, चाहते कल्याण हो जाए, स्वप्न में भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, याद रखो ये रखना कल्याण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ही नहीं खटका ही नहीं है, संदेह ही नहीं है, पक्की बात है, खड़ा मानते ही नहीं कदर हो जाएगा, नमस्कार छोटी नहीं रख सकते, तमको नहीं छोड़ सकते, खबर से छोड़ नहीं सकते, पीड़ को छोड़ नहीं सकते, अरे कल्याण हो जाए, निश्चित बात है अपना खान पान सब करो, कम से कम, कम से कम ऐसी बात है घी है दूध है पवित्र चीजें सेवन करो, पवित्र चीजों का सेवन करो तो पवित्र होगा अंतरंग, नहीं तो मैला होगा। सूटी नहीं रख सकते सूटी ऐसा थे कल्याण हो जाए कभी नहीं होगा, कड़ा जो मानते नहीं होंगे कल्याण कभी नहीं होगा। कलेशा नहीं है कभी होगा, बाप दादा परदादा पीढ़ियों से हेल्थ है, छोटी पीढ़ियों से त्याग नहीं है, तुम्हारे मुंह कह रहे त्याग नहीं है, पर वो नहीं कर सकते आप कल्याण हो जाए कभी नहीं होगा। पवित्रता की चीज मान नहीं सकते कल्याण पहले हो जाएगा, आप पवित्र चीज का त्याग कर दीजिए। भैया कल्याण की बात बड़ी सीधी सरल है सुगम है, परंतु ये सब बकरा छोड़ना होगा, शुद्ध रहना जरूरी है। इसमें कोई दो बार करनी पड़े, ये दो बार करनी है, एक बार सुन लिया बस हो गया, हो गया। ये होने की बात नहीं है, मानते नहीं। कई लोग कहते हैं मानते नहीं, मामा में बड़ा चोट लगती है, हम मानते हैं कहो जैसे करते हैं, हम मानते हैं, मानते हो तो आपका भला होगा, जो वो संदेह नहीं, जो नहीं मानते हैं वह होगा। मानते हो तो होगा, गलत बात करते हैं, संतान नहीं हो बंद करते हैं, नसबंदी कराते हैं, दवाइयां देते हैं संतान न हो, ऐसा तो कल्याण हो जाए कभी नहीं होगा। ओंधी ओंधी बातें पकड़ते हो कल्याण हो जाएगा, समस्या है। अपना तो काम है कहना करना, आप जानो आप जैसे तो करो तो मत करो, आप करो तो बहुत फायदे की बात है, बहुत मामूली है और बड़ा भारी फायदा है। नहीं करो थी मर्जी, सरल बात है, उनको भी आप स्वीकार नहीं करते, कदम कैसे हो जाएगा, वंश का नाश कर रहे हो, वंश का बड़ा भारी पाप लगेगा, बड़ा बहुमान पाप लगेगा, वंश का नाश होता है। ये सब हिन्दुस्तान में थे वो सब साल 36,000 कतलखाना नहीं वो नहीं 36,000 वर्ष ले लिए अपनी जमीन, 36,000 वर्ग गज, 36,000 वर्ष नहीं 36,000 मील इतनी जमीन ले ली है, चीन ने, चीन चीन ने चीन। आपका जो मानस हो गए उसको राख लिया है, जमा लिया और हिल नहीं, ये बात है। बस ये बात प्रेम रहता है, निमंत्रण देता है। जो आप गए मंदिरों का नाश किया, आपके संस्कृति का नाश किया, उनकी गलत करते हैं, चाहते कल्याण हो जाए, ये तमस है, तो भी नहीं हो। आप सोचते नहीं हो, कोई आपकी आफत नहीं किसी तरह की। केवल इतना कह दिया कि हिंदुओं से काम चलेगा, इतने पर नाराज होंगे, नाराज होंगे आज हिंदुओं का कह दिया, मुस्लिमों के बिना हमारे कैसे हो, नाराज होंगे, ऐसा कल्याण हो जाए, तमाशा दंड होगा। बढ़िया बढ़िया नरकों में जाओगे, अच्छी तरह से मजा नहीं थी। अभी मेरी बात मानते नहीं हो, जिन्होंने आप सारा 74 मन हुई हिंदू इतना मेरे मसीने उतारी, इतने मारे गए जिन्हें वो तोले गए 74 मन, उसी गुलामी करते उनके मुसलमान नहीं बने, अभी भी मैंने मुसलमान मुसलमान से नहीं सर ऐसा देखा नहीं ना यार, समस्या है। कुछ नहीं बिगड़े आपका ठीक हो जाए, परंतु आप रहते नहीं तो ले लो राज की तानी, राज की तानी रहेगा, कितानी राज देगा। काबुल दो सब ये हिंदुस्तान में थे, सब कांधार जी विदेश में थे, अंग्रेज हुआ था, सब नष्ट हो गए। खान पान भी आप शुद्ध नहीं कर सकते, वो भी आप शुद्ध करेंगे, डरते कल्याण हो जाएगा। घड़ियाड़े में महेश थे, जय माता दी, जय पिताजी, पिताजी माता की दया कौन, माता पिताजी लाए, जय पिताजी, पक से पक खरे आदमी थे, सब नहीं बोलता याद है। अपनी अपनी संस्कृति को कायम, भैया इन वैष्णव को छोड़ो, वैष्णव को छोड़ो, शुद्ध जल शुद्ध अन्न, कोई खराब चीज आए नहीं, ठीक हो जाएगा। गुटका नहीं छोड़ते, गुटका नशे नुकसान है, अशुद्ध चीज है, नशे की चीज है, छोड़ते नहीं, मानते नहीं, कल्याण हो जाएगा। कम से कम इतना तुम चार शुद्ध चीज खाओ, शुद्ध सेवन करो, जी जाओ खूब मरोगे नहीं, शुद्ध चीज खाने वाले जी है संसार में, जी है अशुद्ध के बिना जीवे खूब मौज कर, राह भी जी जाओगे मरोगे नहीं, परंतु आपको तो नरक में जाना है, नरकों का निमंत्रण दिया है, नरकों में जाना, ऊंधा ऊंधा काम करे और सदगति हो जाए, अरे लखनऊ में सदगति नहीं होगी, सब शुद्ध खाना पीना आदि शुद्ध अशुद्ध मर्जी आएगी। जो माने है बड़ी अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है। अशुद्ध चीजों को भी छोड़ नहीं सकते, ये लक्षण नहीं है। पूर्व राजा ने राज छोड़ दिया, संपद छोड़ दी, लाखों करोड़ों सब क्या कर दिया। आप नहीं रखे तो छोटी छोटी नहीं छोटा कल्याण हो जाएगा। एकदम सच्ची बात है, परापरे की बात नहीं, खरा खरी को खेल है। पवित्र हो जाओ, पवित्र अपवित्र बन रहो, खान पान पवित्र शुद्ध चीज शुद्ध बन रहो। कई भाई कई बहनों ने छोड़ दिया है, खराब खाना छोड़ दिया, चाय पीड़ी छोड़ दी। कई भाइयों ने किया है, भाई आप शुभ करो तो कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है। फिर हम सत्संग में जाते हैं, हम ऐसा खाना पीना नहीं करेंगे, सत्संग में जाते हैं ठीक होगा, सब तरह ठीक होगा। सच्चे हृदय से जाओ तब है, शुद्ध चीज खाने में नहीं होता, अपवित्र चीज नहीं। दशा दुर्दशा होगी, जिनके आज गलत करते हो उनके गुलामी करनी पड़ेगी, गुलामी आज भी गुलामी है। नतीजा खराब है, अच्छा नहीं है। प्रार्थना सब भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है, अपने बाल भगवान को जो शुद्ध चीजिए, शुद्ध खाना पीना, बाल भगवान से खाओ। यह भी अशुद्ध होते थे तो जिंदगी नहीं है, लेने वो मर गया, कुछ नहीं उपजे रहे, जनेऊ लेने से मर जाएगा। हाँ लेने वो मर गया, जनेऊ लेने जी जाएगा। ऊंधी बात ऊंधी ऊंधी शिष्य ऊंधी ऊंधी बात कुछ मान ले, शेर ने कहा साहब का मरेगा नहीं, नहीं मरे तो यह विश्वास नहीं होते मर जाए तो मर तो जाएगा सभी, एक जीने वाला नहीं है कोई, भाई तो बताओ एक कोई है, हम जिएंगे हम मरेंगे नहीं, सब मरेंगे, कोई नहीं जीवेगा। सच्चे मार्ग को ले लो भाई, पवित्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ, प्रेम से हाथ जोड़ कर ये सबसे करना है, पवित्र हो जाओ, करना मत रो। ये परिवार नियोजन बात इस हाल आई है, पहले कभी सुनी नहीं, कभी आई नहीं, उनकी बात है। ऊंधी बात दसती ऊंधी बात तो ऊंधी का फल तो भाई ऊंधा ही होगा, उसका फल कैसे सच्चा होगा, अच्छा फल कैसे होगा, ऊंधा का तो ऊंधा ही रहना है।